Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zaszło. Urodziny Trójki, część piąta. O 19:00 koncert. Lech Janerka. Na żywo i oryginalny. Choć zagra pewnie gipsowy odlew falsyfikatu. O 20:00 spotkanie. Otwarte studio, czyli kompletnie nie wiemy, kto się pojawi. To wieczór, więc na pewno gwiazdy. O 21:00 koncert. Wirtuos skrzypiec Adam Bałdych spotka się na scenie z kompozycjami i śpiewem Kari Sal. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Współorganizatorem koncertu jest Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Beautiful change.

Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zaszło. Urodziny Trójki. Część szósta. O 22:00 poeci i poetki, czyli goście studia imienia Agnieszki Osieckiej. Mam w domu szennik egipski i tam jest napisane tak. Autora widzieć, zawiedzione nadzieje. I na koniec o 23:00 stała audycja mistrza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. 3 kwadranse jazzu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie